حاتم بن اسماعیل نے ابو حضرہ یعقوب بن مجاہد سے، انہوں نے ابن ابی عتیق یعنی عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے اور قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی۔ قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے، وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، کیا بات ہے، تم میرے اس بھتیجے کی طرح کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ ہاں میں جانتی ہوں، تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ اس کو اس کی ماں نے ادب یعنی گفتگو کا طریقہ سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا۔ اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ کیا۔ پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹھ جاؤ دھوکے باز، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1246۔